zaljubljene. Šta ću kad me suda traže, lepe cure zaljubljene. Oma i po to sam ja, kažu da vredim ko momka dva. Volim srcem mnoge žene, za mene. Omak i po to sam ja, kažu da vredim ko volka dva. Volim srce mnoge žene, jer pitaju sve za mene. Na sve strane žena ima, nadaju se mnoge meni, gradovima i selima, nadaju se mnoge meni, gradovima i selima. Momak i po to sam ja, kažu da vredim. Dva. Volim srce mnoge žene, jer pitaju sve za mene. Sam ja kažu da vredim ko volim.